قال عبد الله وزادني بعض أصحاب سليمان وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب مناسب عبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادلة الأربعة اور مکہ میں سب سے اخیر میں 74 میں ان کی وفات ہوئی. چلی حاضر غیر شادی شدہ تھے متویتوں کے قیل بھی یعنی اس کے اطراف ایسے پختہ بنے ہوئے تھے جیسے کنویں کے اطراف ہوتے ہیں. پرنام دو ستون چلیے ڈرو ہمارے حذیفہ کے مناقب کا بیان آئندہ حذیفہ کے لیے مستقل منعقد کیا گزار ہے پہلے استحجار نہیں تھا ان کی مستقل منقبت تھے اس لیے مار کے ساتھ ذکر کر لیا پھر الگ ہوگا کتاب میں اللہ نے ان کو شیطان سے بچائے رکھا. یعنی جب مشرقین نے ظلم زور لگایا کہ مرتد ہو جائے تو انہوں نے حق ادا ہم ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور بات کہتی ہیں ایک مرتبہ پانی لینے گئے وہاں شیطان مل گیا اس سے لڑ گئے اس کو بے پٹکا اس کی طرف اشارہ. يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صديق صاحب سيد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم احد غيره ثم قال كيف يقرا عبد الله والذي لا يخشى فقرات عليه والذي لا يخشى من النهار اذا تجلى والذكر والانثى قال والله لقد اقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه لا فيها وبه ما قدت مسلمات فرات اور بکر اور انسا ہو لیکن ادرا دولا اس کے بعد وما خلق بکر اور انسا نازل ہوئی اور ادرا دولا منسوخ ہو گئی. ان حضرات کو نس کا علم ہو سکا اس لیے اپنی قرات کو اللہ باقی بھی ہے منسوخ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں کے تلامذہ سے جو قرآن منقول ہے اس نے مما خلق الذکر والانثى چلیے قال منكم الذي أجاب الله قال إنسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الشيطان يعني أمان قلت بلى قال وليس فيكم وقال منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني حذيفة قلت بلى قال وليس فيكم وقال منكم صاحب السواك بالسواد قال بلى قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى قلت والذكر والأنثى قال ما زال بي هؤلاء حتى كان يستظلني عن شيء يستظلني عن شيء تفهمني قريب هو اس بات کے ہٹا دیں اس کو پھسلا دیں اس کو ایسی شہر سے جو میں نے حضور سے خود سنی. چلیے سمیع تو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی اسلام امیر المومنین ابی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب مناقب ابی عبیدہ بن الجراح. امام بخاری نے ابی عبیدہ کو جو کہ مناقب کو جو اشرے مبشرہ میں سے ہیں, کئی جو ایسے صحابہ کے مناقب کے بعد ذکر کیا تو اشرے مبشرہ میں سے نہیں ہے. اور اسی طرح سے انہوں نے سعید ابن زید اور عثمان ابن عوف کی مناقب کے لیے کوئی ترجمہ منعقد کیا. آپ ابن حضر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بظاہر یہ تصرف ناقلین ہے یا یہ کہ بخاری کی کتاب مسودہ کی حالت میں چھوڑ دیا. یہاں مناقب میں جو ترتیب ہونا چاہیے ذلیت سابقیت سنیت کی اس کی کوئی رعایت نہیں. میں کہتا ہوں مسلم بعض وقت کوئی چیز دکھتا ہے اور کبھی اس سے اچھی ترتیب ذہن میں آ جاتی ہے لیکن موقع نہیں ہوتا ہے, ارادہ تبدیل ہوتا ہے موقع نہیں مل پاتا ہے اور کبھی یہ سوچ کر کے چھوڑ دیتا ہے کر کے دل میں کوئی حرج نہیں. اور ایسی بات محدث ابن خزیمہ کے ہم موجود ہے, انہوں نے ایک چیز لکھی اور فرمائش کو ان سے فلاں نقل کر دیا جائے. اسی طرح حافظ ابن ذہبی ابن کثیر وغیرہ حضرات کی بات کہی ہے. یہ دعویٰ کرنا کہ کتاب بالکل غیر مرتب بخاری نے چھوڑ دی بالکل بے معنی سی بات ہے. یہ کتاب امام احمد کی وفات سے پہلے جو سن 41 میں ہوئی ہے 241 میں مکمل ہو چکی تھی. امام بخاری رضی اللہ عنہ اس کے بعد 20 سال سے زیادہ زندہ رہے, کیا ان کو کتاب کی ترتیب کا موقع نہیں ملا؟ بات یہی ہے کہ آدمی بعض وقت اس طرح کی ترتیب کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے, سوچتا ہے چھوڑو کوئی واجب چیز چلی. ابھی ہی کالا کتنا مرنا علی کالا کتنا جلانا کالا کتنا کالی جن نبی تیرا بتا کالا کتنا مسعود مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان لكل امه امينا وان امينا ايا تهل امه ابو بيد تم الجراح. ابھی ہی کالا کتنا مسعود سے مان سال صحابہ میں شہادت ابو عبیدہ نے یہ اس زیادہ ممتاز تھا. چلی ابھی ہی کالا کتنا مسلم ابن کالا کالا کتنا چبتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضیفت رضی اللہ تعالیٰ نے کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیہا لینا جنانا لا باس انہا قامی بین فاش رفا صاحب و قبار صاحب و عبیدہ تھا و ابن اسلام علیہ وسلم مومنی نفی حضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مناسب الحسن والحسین. حضرات حسنین رضی اللہ عنہ حضور کے ریحانتین فاطمہ کے دیگر گوشے اور حضرت علی کے بیٹے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی رمضان 37 ہجری میں ولادت ہوئی ہے اور 50 وفات ہوئی. حضرت حسین کی ولادت 4 بقول 37 میں اور شہادت 61 ہجری میں ہے. وقال نافی تجھے بین نبی و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنا وبہی قال تقنا قال اکبر ابن معینہ تقال اکبر ابو مطالین حسنی اللہ سمیہ اللہ حسن کے معانسہ کی حدیث کتاب البلوغ میں آ چکی. چلی اللہ سلی آبا بکر بقال سلی تن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ بری ورحمت رہی لہ جنبی انظر الى ناس مرد رہی لہ مرد رہی قلی بنی حادث سید نوران اللہ حدیث سے ابھی بین من تیابین من المسلمین وبہی قال انا سید بہت بڑی شدیلت. چلی وبہی قال تقنا مساجد قال تقنا مواقب نے قال تمی لبی قال تقنا مرد مرد مرد زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ ورقتنا ويقول اللهم اني احب المصاحبهما كما قال. کہ رسول کا اپنی محبت کا اظہار کرنا حسن کے لیے بڑی فضیلت. چلی وہی کا قطرہ محبت بن حسین ابراہیم کا قطرہ حسین بن محمد کا قطرہ جلیل بن محمد انا قطرہ بات کر رضی اللہ تعالی عنہ قال خود یہ عبید اللہ ابن زیاد بن راس بن حسین فجع فجع الى في نصر فجع على ان كتب وقال في حسن شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت حسین کے حسن پر کلام کیا لیکن ترمذی میں کہنے لگا مارا ہے تم اس لہذا حسن فقال مسکان اشبہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے سب سے زیادہ مشابہت. ترمذی میں حدیث وارد ہوئی ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا نصف اعلیٰ حضور کے مشابہت تھا اور حضور حسن حسین کا نصف اسفل مشابہت تھا. اور اس مشابہت کے ایک نقطے کی طرف پہلے کہیں اشارہ کیا جا چکا ہے. کان محبوب بالوسمہ, وسمہ واو کے فتحہ اور سین کے سکون کے ساتھ اور سین کے کسرہ کے ساتھ دو طرح سے اس کے معنی ہے ورق النیل. عباد کہتی ہیں ایک نبات ہے جس کے ورق سے خضاب کیا جاتا ہے, اس کا خضاب سیاہی فائر ہو کے بند کرو. غریب تقوی ذباب کے قتل سے ڈرتے ہیں اور انہیں ان کے رسول ریحانۃ الرسول کو ڈالا چلی ہمارا میری رزق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود اسلام مسلمان بڑی مشقتیں چھیڑی حقاق صدیق اکبر نے ان کو خرید پر آزاد کر دیے تھے. خسخساہٹ چلیے یقول ابو بکر سیدنا وعاطف سیدنا یعنی بلال تو سید کہنا ظاہر پر محمود اور بلال کا سید کہنا تواضع پر چلی. ابھی قال حضرت ربنا میرے نام محمد بن عبید بن قال حضرت اسماعیل بن قیس بن بلال رضی اللہ تعالی عنہ قال لي ابي بکر ان كنت اين مشرد لي لنفسك قام سيدي وان كنت اين مشرد لي لله فدعني وامرني اللهم الله حضرت بلال حضور کی وفات کے بعد مدینہ چھوڑنا چاہتے تھے, ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. حضرت صدیق اکبر نے روکا تو کہنے لگے اگر اللہ کے بھی آزاد کیا ہے تو چھوڑو اپنے رب کو بھی آزاد کیا. اور بات ہے جس پر انہوں نے کہا میں اپنے حق کو یاد دلاتا ہوں حضرت میرا لوگ ہے, لیکن ان کی وفات کے بعد دور عمری شام چلے گئے اس کے وہیں ان کی وفات تعاون امواس میں ہوئی ہے. آپ ہی تو احمد الحاکم نے اپنی فوائد کے جز خامس میں روایت کیا ہے, وہیں سے ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں کہ ایک مرتبہ حضرت بلال نے خواب دیکھا, حضور کہہ رہے ہیں ماہ دن یا بلال, حضرت بلال بیتاب ہو گئے اور اسی وقت اٹھے اور مدینہ کی راہ لی. جب مدینہ آئے تو حضور کی قبر پر لوٹ پوٹ ہو رہے اور رو رہے تھے. حضرات اس نے آ گئے ان کو لپٹا لیا اور رونے لگے. اس کے بعد اس نے ان کی خواہش ہوئی کہ حضور کی تم فرمانے جیسے اذان دیتے تھے اذان میں, انہوں نے جب اللہ اکبر کہا تو لوگ چونک پڑے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے پر لوگوں پر اور اثر ہوا, اور پھر اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے پر لوگ سمجھے حضور زندہ ہو گئے. تقی سبکی کو کہتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے, لیکن حافظ ابن الحاج حنبلی کہتے ہیں یہ اثر منکر ہے اور اس کی سند میں مجاہیل ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں ہادی القصۃ بینۃ الوضع, علامہ جلال الدین سیوطی میں زیل اللہ علی میں حافظ ابن حجر کے اتباع میں اسی بات پر اتفاق کیا. تعجب ہے کہ بعض متاخرین نے اس کو کیسے نقل کر دیا. یہ عبداللہ ابن عباس احد العباد الاربع حرد رئیس المفسرین ہیں. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں لو ادرک اسنان اسنان ما اشرح منا احد چلی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم علی من تیمدا. ابو حنیفہ نے ان کو حکمت کی تعلیم دے, آگے حکمت کی تفسیر آ رہی ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم علی من تیمدا. ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم علی من تیمدا. حکمت کی مختلف تعریفات الصار فی القول التفقہ فی الدین الفہم من اللہ وغیرہ. بخاری نے جو کچھ کہا اس کہا سے لیے کہ حکمت میں اصابت تو ہوتی ہے مگر نبوت سے اقتران نہیں ہوتا. تو گویا اصابت کی دو قسمیں, اصابت مان نبوا, اصابت کی غیر نبوا. حکمت میں اصابت بھی غیر نبوا ہوتی ہوگی. خالد بن ولید کی فضیلت یہ کہ حضور نے ان کو سیف المسیح فی اللہ چلی. وبه قال حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا شبتان عن ذي القرنين قال عن مسرة قال ذكر عبد الله بن عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا زال وحده لوگوں سے فرمایا قرآن سے السلام علیکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید مصطفیٰ اصحابی نجوم الخدا قادۃ الطوبا اللہم اغفر لنا وارحمنا وشاهدنا علمنا ما جهلنا وارزقنا علما وارزقنا الله شرنا بالا من عبد عبد الله بن مسعود سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سابقين اولينهم اور حنفیہ ان کو عبادلہ میں شمار کرتے ہیں. عبد الله بن عمر کو یا عبد الله بن زبیر کو شمار کرتے ہیں, لیکن محدثین کی اصطلاح میں عبادلہ اربعہ عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عبیر, عبداللہ ابن عبیر عاص. اس لیے کہ ہم عمر تھے جب کسی مسئلے پر متفق ہو جاتے تو کہا جاتا تھا ہر فوجنا بازی. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سابقین ہیں, اس لیے ان کو محدثین عبادلہ اربع کی فہرست میں شمار کرتے ہیں. بڑی شخصیت کے مالک میں حضرت ابن عمر نے ان پر اعتماد کیا اور کوفہ روانہ فرمایا تاکہ لوگ ان سے استفادہ کریں. مسائل حنفیہ کا عام امور میں یہی مرجع سمجھے جاتے. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا شعبة بن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكن فحشا ولا متفحشا وقال إن من أحبكم أحسنكم أخلاقا وقال استقرئ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود ومولى من عبد الله بن مسعود وسالم بن مولى بن زيد وأبي بن كعب بن معاذ بن جبل. وبه قال حدثنا متعب بن عوانة قال مزيرة بن إبراهيم عن مقبلة قال دخلت الشام فصليت ركعات فقلت اللهم يسر لي جيش أنصار فرأيت شيخا مقبلا فلما دنا قلت أرجو أن يكون استجاب قال من أين أنت قلت من أهل من أهل الكوفة قال أفلم يكن فيكم صاحب النارين والوسادة والمثرة أو لم يكن فيكم الذي حضرت عبد الله بن مسعود ہیں ان کو صاحب النعلین اس لیے کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے تو آپ کی چپل اٹھا کر رکھ لیتے, جب آپ چلنے لگتے سامنے لا کر رکھ لیتے, آپ کا تکیہ پاس رکھتے, آپ کے لیے وضو کے پانی ساتھ رکھتے. چلیے سم خصلت حدی طریق دل سیرت ذکر معاویہ، لفظ ذکر جیسا کہ میں نے بتایا ایسی جگہ پر لاتے ہیں جہاں صراحتن کوئی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں. اسحاق ابن راہوی کہتے ہیں معاویہ کے فضائل میں کوئی حدیث ثابت نہیں. عاقب ابن حجر فرماتے ہیں یہی وہ نقطہ ہے جس کی بنا پر وہ خالی نے فضیلت کی تصریح سے گریز کیا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. صحیح وہ ہے جو ہم نے بیان کیا، اس لیے کہ حضرت امام بخاری نے تنہا معاویہ ہی کے متعلق لفظ ذکر استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ حضرت عباس، حضرت طلحہ، حضرت اسامہ، جریر، حذیفہ وغیرہ کے متعلق لفظ ذکر استعمال کیا ہے. اس کی علت وہ ہے، یعنی اگر کسی کے بارے میں صراحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فضیلت موصول نہیں تو امام بخاری رضی اللہ عنہ منقبت کا منقبت کو ذکر نہیں کرتے. وبه قال ان تذن الحصل ابن بشر بشر قال ان تذن دعاء قام عثمان بن الاسود علي بن ابي المليك قال اقرا قواني تبات لشايب ركعت من عند مولى ابن عباس فقال ابن عباس فقال دعوا فان قد شايب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صحابي رسول ہیں جو کچھ کرتے ہیں اجتہاد سے کرتے ہیں. فقیہ سے معلوم ہو گیا کہ اس وقت کی بات ہے جب امیر معاویہ باتفاق رائے امیر منتخب ہو گئے تھے. کتاب الدعوات میں آئے گا کہ سعد بن ابی وقاص نے وتر ایک رکعت پڑھی، اور کتاب الوتر میں آ چکا ہے کہ حضرت ابن عمر وتر کی دونوں رکعتوں اور وتر کی رکعتوں کے بیچ میں سلام پھیر دیتے تھے بعض وقت. کتاب البیوع میں آ چکا کہ نافع ابن جبیر نے ایک رکعت وتر پڑھی. چلیے وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن ابي التياه قال سمعت عمران بن عباني عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال ان كنتم لا تصلون صلاة لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما رايناه يصلي ما ولقد نهى عنكما يعني ركعتين بعد العصر. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مناسب فاطمة رضي الله تعالى عنها. نساء المهاجرين رجال المهاجرين في مناقب كبار نساء المہاجرین کے مناقب کو شروع فرمایا، اور فاطمہ بنت الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیگر دو شہ رسول ہیں، زہرائے بطول ہیں، اس لیے ان کے مناقب سے عورتوں کے مناقب کا آغاز فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. علی المشہور فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، باپ کہتے ہیں ام کلثوم. ان بیٹیوں کے بارے میں تو کسی کا کوئی اختلاف ہے نہیں، بیٹے کہتے ہیں ان کے بارے میں ضرور اختلاف ہے، آگے اس کی تھوڑا سی سمیان آئے گا. یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا عائشہ فاطمہ افضل ہیں یا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. تقی الدین سبکی کی رائے ہے کہ فاطمہ دیگر گوشے رسول ہیں، اس لیے ہم ان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے. اور بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بذات الرسول قرار دے رہے ہیں اور ہیں بھی بذات الرسول, اور رسول کے متعلق اللہ کے ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ, اس لیے میں بذات الرسول ہونے کی وجہ سے حضرت فاطمہ کو علیہ السلام کہتا ہوں. چلیے وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وبه قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة تضرعت مني فمن أغضبها فقد أغضبني وبه قال فاطمة ميري دل كت میرا ٹکڑا ہے. چلیے وبه قال حدثنا يحيى بن قزادة قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إذ نظر في شكواه الذي قبض فيها فصار رأى بشيء فبكت ثم دعانا فصار رأى فضحكت قالت فسألت عن ذلك فقال سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أن يقبض في وجهه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. اللہ علیہ وسلم میں آ چکی چلی ومن اسناد الى امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا بیان امام بخاری رضی اللہ علیہ فضائل مہاجرین کا آغاز مناقب صدیق سے کیا اور اس کا اختتام ان کی بیٹی صدیقہ کی مناقب پر کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی حافظ تھیں اور بہت سی حدیثیں ان کو یاد تھیں, کثرت سے لوگوں نے ان سے استفادہ کیا, حتیٰ کہ بعض لوگ کہتے ہیں ربع دین اور ربع احکام شریعہ عائشہ سے منقول ہیں. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن يونس عن ابن شهاب قال ابو سلمة ان عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمني عائشة على جبريل يقرئك السلام فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته قال ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني آپ جبريل کو دیکھتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, ہم تم دیکھتے ہیں سنتے ہیں. چلیے وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حاوى حدثنا عمرو قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من الرجال كثيرا ولم يكن من النساء الا مريم بنت عمران وعاصية امراة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. علماء کہتے ہیں یہاں کمال سے کمال نبوت مراد ہے, لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں وہ کمال مراد ہے جو نسوانی کے لیے ممکن ہے. اللہ تعالی شانہ نے فرمایا من المسیح ابن اللہ رسول, کیا ہے ام صدیقہ کانا یا قرآن خان من المسیح ابن مریم ابن رسول قد خلت من قبل ماں کانا محمد ہے کہیں اور مل گیا. ام صدیقہ سے پہلے کیا ہے آپ چپیر ہیں تو زیادہ مفید ہو. تجھ کو کچھ پتا نہیں اور کوئی بتاؤ بھائی مریم اللہ رسول قد خلق من قبله الرسل وامه صدیقہ. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یا اس آیت میں حضرت مریم کے لیے صرف مقام صدیقیت ثابت کیا گیا وفضل عائشہ علی النسائے فضل السریر علی سائر الطعام, سریر کو سارے اطعمہ پر جو فضیلت ہے وہی عائشہ کو ساری عورتوں پر ہے. یہ ایک مجمل سی بات ہے, جمیع وجوہ فضیلت کو شامل نہیں ہے. شریر میں لذت, دیکھنے میں جاذبیت دونوں پائی جاتی ہے اور طبیعت کی موافقت پائی جاتی ہے, تو اس تشبیہ میں بظاہر یہ بات مضمر ہے کہ عائشہ اپنی شکل و صورت، اخلاق و عادات اور اپنی خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے ہر طرح سے آراستہ ہیں، ان کا ظاہر بھی پسندیدہ ہے، باطن بھی پسندیدہ ہے. اب رہی یہ بات کہ ازواج مطہرات حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت خدیجہ، اس میں لوگوں میں اختلاف ہے. قاضی ابو اعلی حنبلی اور عام متاخرین حنابلہ تو عائشہ کو افضل کہتے ہیں، اور ابو بکر بن داؤد ظاہری، قاضی ابن عربی، تقی الدین سلفی، ابن عماد، حاکم ابو ابن حجر حضرت خدیجہ کی افضلیت کے قائل. یہ بھی امام سہیلی کا رجحان ہے، بعض تساوی کے اور قائل بعض توقع کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں ازواج کو یہ خوبی حاصل ہے کہ دونوں حضور کی محبوب تھی اور دونوں کے پاس جبرائیل کا سلام آیا، اور حضرت عائشہ کو اللہ نے علوم سے نوازا، لیکن حضرت خدیجہ کو یہ فضیلت ہے کہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں اور ان کے پاس اللہ کا پیغام سلام آیا. یہ فضیلت کسی کو بھی حاصل نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو خدیجہ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، اس میں بھی کوئی ان کا شریک نہیں. اور آپ کی نصف ازدواجی زندگی میں تنہا حضرت خدیجہ رہی، کسی اور کو شرکت حاصل نہیں. تو یہ ان کے تین فضائل خصوصی ہیں، اللہ کا سلام اور ساری زندگی حضور کو راضی رکھنا، اور حضور کام کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف التفات نہ کرنا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصی فضیلت یہ ہے کہ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھی، اور ان کی براءت آسمان سے نازل ہوئی اور ان سے علوم نبویہ کی کافی نشر و اشاعت ہوئی ہے. اگر بعد النظر میں دیکھا جائے تو فضیلت وجہیہ سمجھ میں آتی ہے، من وجہ خدیجہ افضل ہیں، من وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا افضل ہیں. لیکن بنیادی چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ویسے کس کو افضل لیا ہے. اگر اللہ کے سلام کو تنہا لے لیا جائے اور عائشہ خدیجہ کا سب سے پہلا مسلمان ہونا لے لیا جائے تو ان کی ترجیح کے لیے یہ کافی بڑی دلیل ہے. پھر اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ حضرت فاطمہ و عائشہ میں کون افضل ہے، اور حتیٰ کہ فاطمہ اور خدیجہ میں کون افضل ہے. ابن داؤد نے فاطمہ کو افضل کہا ہے، اسی کو سہیلی نے اختیار کیا، اور تقی صوفی کو صاف کہتے ہیں فاطمہ سب سے افضل ہیں اور بذات الرسول ہیں، ہم بذات الرسول کے برابر کسی کو قرار نہیں دے سکتے. اور بعضوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ ہر ایک کو فضیلت وجہیہ ہے، من وجہ حضرت خدیجہ افضل اور من وجہ حضرت عائشہ، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا. اور بذات الرسول ہونے کے اعتبار سے اور نسب کے علو کے اعتبار سے حضرت فاطمہ کو افضلیت ہے. واللہ اعلم. محمد اشتقت فجائے ابن عباس فقال يا عمر المؤمنين تقدمين على فرد سفارت سبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر وبه قال يا اخي بي مالك قصه سليم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن الحكم قال حدثني طبع وعين قال لما بعث علي بن عمار والحسن الى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال اني لا اعلم انك علي بن عمار وحسن الكوفة بھیجا تھا تاکہ ان کو ان کی مدد کے لیے تیار کریں یعنی حضرت عائشہ کے ساتھ جنگ کی صورت بن گئی تھی. اللہ ضمیر عائشہ کی طرف آئے تھے اور یہ ان کے فضائل میں سے ہے کہ وہ حضور کی جیسے دنیا میں زوجہ تھی آخرت میں بھی ہوں گی. چلیے تتبعوہ کی ضمیر اللہ کی طرف عائد ہے اور اللہ کا اتباع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے امیر کا اتباع کیا جائے. من اطاع امیر فقد اطاع اللہ. ارشاد نبوی. چلیے من اصحابه في طلبها فادرك ابو صلاه فصلى بغير وضوء فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم شكل ذلك اليه فنزلت ايه التيمم قال اوتيت ابن بدر جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امرا قط الا جعل الله لك منكم مخرجا وجعل للمسلمين في بركه وبه قال حديث في سنه الشكاء النكاح من علي وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو طلحه بن هشام عن النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول اين انا غدا اين انا غدا حرصا على بيت عائشه قالت عائشه فلما كان يبي میری باری آئی تو حضور کو سکون ہویا. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے کتنا تعلق تھا. یہاں پر ایک معنی قربانی نے بیان کر دیا اعتماد. یہاں اس حدیث میں معنی غلط ہے. چلیے کبھی قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عمار بن قال حدثنا هشام عن ابي قال كان الناس يتخاصمون. یہ حدیث مرسل ہے لیکن جو کچھ اس میں مضمون ہے وہ دوسرے اسانید سے معیت اور موصول منقول ہے. اس لیے بخاری نے اس صورت موصلہ پر اعتماد کر لیا. چلیے قال كان الناس يتخاصمون بهذا اليوم عائشه قالت عائشه فاجتمع صواحب الى ام سلمه فقلنا يا ام سلمه والله ان الناس يتخاصمون بهذا اليوم عائشه وانا نريد الخير كما تريد عائشه فقولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يامر الناس ان يؤذوا اليه حيثما كان او حيثما دار. قالت فذكر ذلك ام سلمه للنبي صلى الله عليه وسلم قال فارداني فلما عاد الي ذكرت له ذلك ذاك فارداني فلما كان في طارق ذكرت له فقال يا ام سلمه لا تؤذيني بعائشه فان والله ما انتہائی تعلق کی بات ہے. عائشہ کے خلاف بولنا آپ کی ایذا کا سبب بن گیا. چلی لا تؤذيني بعائشة فإن والله ما نزل عليك الوحي وإنا في لحاف امرأة من كنا وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. یہ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کی فضیلت ہے اور اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ یہی حضور کی تمہاری بیوی تھی. کسی اور کو ان کے ساتھ لیٹنے کا شرف نہیں ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لیتے ہیں اس لیے ان میں کوئی اجنبیت کا پہلو تھا ہی نہیں. اس لیے جبریل آ جاتے تھے. مزید تقریر ابواب ہوا میں آ چکی. جبریل وہی لے کر ان کے لحاف میں آ جاتے تھے. چلیے علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ اور انہیں کے اتباع میں علامہ عینی علامہ قسطلانی شیخ الاسلام القری انصاری نے لکھتا ہے کہ یہاں پر نصف کتاب بخاری شریف مکمل ہو گئی. فضائل مناقب انصار سے نصف ثانی کا آغاز ہو رہا. انصار جمع ہے ناصر کی جیسے اصحاب جمع ہے صاحب کی یا جمع ہے نصیر کی جیسے اشراف جمع ہے شریف کی. انصار سے مراد اوس و حضرت کی دونوں قبائل ہیں. حضور کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے وہ بنو قیلہ کے نام کے ساتھ معروف تھے اس لیے کہ ان کی سب سے پہلی داد پہلا ہیں جن کی اولاد میں اوس و قدرت ہیں، جن کے بیٹے اوس و قدرت ہیں، اور انہیں سے یہ دونوں قبائل چلے ہیں. اللہ تعالی شان نے ان کو انصار کا لقب عطا فرمایا. یہ اسلام لقب ہے، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے مہاجرین انصار دونوں اسلام لقب ہیں. کوئی آدمی فضیلت کی اس بات کے لیے یہ انتصاب ان دونوں قبائل کی طرف انتصاب کرتا ہے تو یہ ایک ثابت چیز ہے. دلیل والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة لما اوتوا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال حدثنا عن انس رضي الله عنه قال انصاري كنتم تسمون به ان سماكم الله قال بل سمانا الله كنا قد میں پوچھا یہ بتائیے کہ انصار کا نام خود تمہارے درمیان لائے تھا یا اللہ تعالی شان نے یہ نام تم کو دیا؟ فرمایا اللہ نے ہم کو دیا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں انصار و مہاجرین کا نام اس میں شرعی کتاب و سنت سے ان کا ثبوت ہے. آدمی مہاجرین و انصار کی طرف ابرا انتصاب کرے تو یہ کتاب حسن و محمود عند اللہ و عند الرسول ہے. یہ محض امور مباحہ میں نہیں جس سے تاریخ قانون مقصود ہوتی ہے، جیسے لوگ قبائل کی طرف انتصاب کرتے ہیں. یہ بات ہم پہلے مناقب مہاجرین کے آغاز میں ذکر کر آئے ہیں. قلنا ندخل على مصر فيحدثنا بمناقب الانصار ومشاهدهم ويخبر علي وعلى رجل من الارض فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. کی طرف انتصاب رکھتے ہیں. چلیے جنگ بواس کو اللہ تعالی شان مقدمہ اور پیش خیمہ بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جو بڑے لوگ تھے وہ قتل ہو گئے، باقی لوگوں کا تکبر اور زور ٹوٹ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا اتفاق ہو گیا. چلیے سراوات جمع سرات کی، اور سرات جمع شریف اس کے معنی ہے شریف، و جورے جو یہ بدی مین ہے، جلد کے معنی ہے اضطراب اور قلق، یعنی آپس میں انہیں اضطرابی کیفیت ہو گئی اور کوئی اطمینانی صورت باقی نہیں رہی. چلیے اسلام کے بعد لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بن گئی تھی. انسان کو یہ کہنا کہ غنائمنا ترد علیہم بطور اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول جو کچھ کر رہے ہیں وحی سے کر رہے ہیں یا اپنی رائے سے، اگر اپنی رائے سے کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں آپ سے مراجعات کی جا سکتی ہے، جیسے دوسرے امور میں جہاں آپ اپنی رائے سے کوئی بات فرماتے صحابہ مراجعات کرتے تھے. مزید تقریر کتاب المغازی میں آ چکی. چلیے اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑا درجہ ہجرت کا ہے، اس کے بعد نصرت ہے. حضور فرماتے ہیں اگر مجھ کو ہجرت کا مقام حاصل نہ ہوتا تو میں دوسرے نمبر پر نصرت کا مقام حاصل کرتا. تھا نسلت تو وادی الانصار و شعبہ. امام خطابی وغیرہ نے لکھا ہے ارض حجاب کثیر الاولیت الشعاب ہے، جب ان دونوں اپنے سرداروں کے ساتھ ایک ساتھ چلتے تھے تو جہاں شاہراہ تنگ ہو جاتا یا شاہراہ تنگ ہو جاتی یا راستہ میں کوئی اور تنگی پیدا ہوتی تو ہر قبیلے کا سردار اپنے لیے ایک راستہ تجویز کرتا اور ہر قبیلہ اپنے سردار کا اتباع کرتا تھا۔ تو حضور کا مقصد یہ ہے کہ انصار سے میرا ایسا رابطہ ہے جیسا اقوام کا اپنے سرداروں سے ہوتا تھا، جدھر ان کا رخ ہوتا تھا ان کے سرداروں کا ادھر ان کی قبائل کا رخ ہوتا تھا، اسی طرح میرا بھی انصار سے تعلق ہے، جس پر ان کا رخ ہوگا میرا بھی رخ ہوگا۔ مراد سے شدت تعلق کو بتانا ہے، باقی مطبوع آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ماں ظلم میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، انصار کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبی سے نوازا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مہاجرین کے درمیان برادرانہ تعلق قائم فرمایا اور انصار نے اس کو نباہا، مہاجرین کے ساتھ ہمدردی اور غمخاری کا معاملہ فرمایا۔ یہ ترجمہ انصار کے فضائل سے تعلق رکھتا ہے اور یہ ترجمہ مواقعات کا آئندہ آئے گا تاریخی واقعات کے پیش نظر۔ حال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے اور مہاجرین آئے تو بے یار مددگار تھے، اس لیے آپ نے مہاجرین کا انصار کے ساتھ برادرانہ تعلق قائم کر دیا تاکہ مہاجرین